program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 18 lutego, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch już za pół godziny będzie cieszył się złotym medalem o ceremonii w Pjongczangu, za chwilę w serwisie. Powiemy też o reakcji izraelskich władz na słowa premiera w Monachium. Polski rząd wydał specjalne oświadczenie. Nikt nie przeżył katastrofy samolotu pasażerskiego w Iranie. Za pół godziny złoty medal zawiśnie na piersi Kamila Stocha. Nasz skoczek został mistrzem olimpijskim na dużej skoczni. Polak obronił tytuł z igrzysk w Soczi. W Pjongczangu jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Gorazdowski. Powiedz, Tomku, jak będzie wyglądała ceremonia wręczenia medali za wczorajszy konkurs? Na ceremonii pojawią się oczywiście wszyscy z polskiej ekipy, którzy mogą w niej wziąć udział. Wielu okazji do wysłuchania Mazurka Dąbrowskiego w Pjongczangu już zapewne nie będzie. Ceremonia odbędzie się na Olympic Plaza, w miejscu, w którym wręczane są medale olimpijskie. Pojawi się również cała nasza narciarska drużyna. Trener Stefan Horngacher postanowił odpuścić skoki treningowe na wielkiej skoczni przed konkursem drużynowym i dać zespołowi zastrzyk pozytywnych emocji, jakim będzie na pewno wręczenie złotego medalu ich koledze Kamilowi Stochowi. To pierwszy i na razie jedyny polski medal na zimowych igrzyskach w Pjongczangu, ale jutro kolejna szansa, drużynowy konkurs skoków. Powiedz, Tomku, jak nastroje w polskiej kadrze przed zawodami? Teraz najważniejsza już będzie regeneracja. Faktycznie jutro konkurs, w którym mamy nadzieję na kolejny medal. W najlepszej formie i oni wydają się być faworytami są Norwegowie. Świetnie skaczą tu Niemcy z ich liderem Andreasem Wellingerem. Lepiej na dużym obiekcie niż na małym spisują się Japończycy. Nieobliczalni są też Słoweńcy. Pomiędzy tymi zespołami powinna rozegrać się walka o medale. Pytałem wczoraj Adama Małysza, czy złoty medal Stocha pomoże jakoś drużynie. Odpowiedział, najbardziej pomoże samemu Stochowi i to już będzie miało duży wpływ na zespół. Tomasz Gorazdowski, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. Polska powinna przeprosić za słowa premiera Mateusza Morawieckiego z konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Domaga się tego izraelska wiceminister spraw zagranicznych Cipi Chotoweli. Szef polskiego rządu odpowiadał wczoraj na pytanie izraelskiego dziennikarza. Oświadczył on, że wiele osób z jego rodziny zginęło, ponieważ donieśli na nich do gestapo Polacy. Potem zapytał, czy zamówienie o tym zostałby w Polsce ukarane. Mateusz Morawiecki zapewnił, że w Polsce nie będzie kar za słowa o tym, że podczas II wojny światowej byli polscy sprawcy. Tak samo jak byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. Premier Benjamin Netanyahu nazwał te słowa oburzającymi, a wiceminister spraw zagranicznych oświadczyła, że wymagają przeprosin dla Żydów za zniekształcanie pamięci o Holokauście. Rząd w specjalnym komunikacie tłumaczy, że intencją premiera nie było negowanie Holokaustu, ani obciążanie żydowskich ofiar odpowiedzialnością za niemieckie ludobójstwo. Jak podkreśla, słowa Mateusza Morawieckiego należy interpretować jako wezwanie do szerszego mówienia o zbrodniach popełnianych na Żydach, bez względu na narodowość, czytamy w oświadczeniu Centrum Informacyjnego Rządu. Nikt nie przeżył katastrofy samolotu pasażerskiego, który rozbił się w Iranie. Takie informacje przekazały linie lotnicze, do których należała maszyna. Na pokładzie było 66 osób. Maszyna odbywała rejs z Teheranu do Jasudżu w górzystym rejonie w prowincji Isfahan. Do katastrofy doszło 180 km od lotniska docelowego. Według relacji krótko przed wypadkiem pilot starał się lądować awaryjnie. Cytowana przez Teheran Times agencja Fars podaje, że na pokładzie samolotu, który zniknął z radarów, znajdowało się 60 pasażerów i 6 osób załogi. Najprawdopodobniej była to maszyna ATR-72. Zła pogoda przeszkadza ekipom ratunkowym w dotarciu na miejsce katastrofy. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Prawie 35% Białorusinów zagłosowało przedterminowo w wyborach do władz lokalnych. Nasi wschodni sąsiedzi dziś wybierają władzę w terenie. Zgodnie z miejscową ordynacją wyborczą każdy mógł głosować nawet 5 dni przed właściwym dniem wyborów. Państwowy kanał telewizyjny ONT zwrócił uwagę, że podczas poprzednich wyborów do władz lokalnych przedterminowo głosowała podobna liczba wyborców, 32%. Tymczasem niezależny publicysta Aleksander Kłaskowski zauważa, że na Białorusi od wielu lat tak liczny udział w głosowaniu przedterminowym budzi poważne wątpliwości. Mówi o protestach opozycji i międzynarodowych obserwatorów. Oponenci reżimu są przekonani, że głosy wcale nie są liczone, a wyniki wyborów są fałszowane. Poczynając od przesadnie wysokiej frekwencji wyborczej, podkreśla dziennikarz Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. W całym kraju dużo chmur, ale też rozpogodzenia, najwięcej słońca w centrum, na termometrach przeważnie 0 do 1 stopnia, zimniej jedynie w Zakopanem i w Suwałkach minus 4 stopnie. Niewielkie przelotne opady śniegu możliwe na południu Polski i w okolicach Trójmiasta. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Niezbyt to było długie, ale dynamiczne, a tytuł oczywiście taki trochę przestraszający. Room of Nightmares, czyli pokój nocnych zjaw. No i tak właśnie gra ten zespół, który dobrze znamy z Anteny Trójki również, Black Label Society. Ich najnowszy album nosi tytuł Grimmest Hits. Pamiętam kiedyś dawno temu na jakimś spotkaniu ze słuchaczami zadałem pytanie jednemu z obecnych, jakie są jego ulubione grupy. On bez wahania odpowiedział Sabaci i Cepelingi. I myślę, że takiej samej odpowiedzi, choć może stylistycznie nieco różniącej się, udzieliłby Zakk Wylde, szef tego zespołu, który właśnie występuje, no bo doświadczenie jeszcze współpracy z Ozim i tak dalej i ta miłość do dawnego mocnego rocka przebijają niemal z każdego utworu z tej nowej płyty, choć to już nie są lata 70., a XXI wiek. Ale są tacy, którzy to lubią i do tej grupy należy również mówiący te słowa, no bo nie wstydzę się, że mam swoje lata i kiedyś i Sabaci, i Cepelingi to też byli moi ulubieńcy. A to posłuchajmy w takim razie teraz Zakka Wylda i A Love Unreal. And tak właśnie brzmi nowy album Grimmest Hits grupy Black Label Society. A teraz, no właśnie, to jest brzmienie, które miłośnicy lat 60. na Wyspach Brytyjskich rozpoznają od razu, bo ta grupa, no oczywiście nie klasy takich gigantów jak The Beatles, ale chwilami deptała im po piętach i należy do no, najbardziej w tamtym czasie chwalonych zespołów brytyjskich. Należała. A to już było trochę później. Hearts in her eyes. Serduszka w oczach miała ta dziewczyna. A zespół The Searchers to byli oczywiście giganci na Wyspach Brytyjskich. W brytyjskiej inwazji brali udział na Stany Zjednoczone, mieli wiele numerów jeden, a potem czasy się zmieniły, no i właśnie czas jest bezlitosny dla niektórych artystów. Te nagrania, które słyszymy teraz, pochodzą z takiego zbioru utworów, które zostały zarejestrowane w latach 1979-81, no więc już po tej całej eksplozji brytyjskiej inwazji. Zespół dalej bardzo porządnie gra i śpiewa, ma różne melodyjne kompozycje, ale czasy i publiczność się zmieniły i ten najwspanialszy okres mają już za sobą. No ale można to sobie przypomnieć, a myślę, że miłośnicy dostarczać to brzmienie lubili i polubią i teraz, mimo że te piosenki już nie były wielkimi przebojami. A usłyszymy dwie z tego okresu jeszcze. Switchboard Susan, a potem jeszcze It's Too Late. Switchboard Susan, won't you give me a line? I need a doctor, give me 999. First time I picked up my telephone, I fell in love with your ringtone. And I'll keep on trying. była grupa The Searchers i oni zamknęli tę część audycji, a teraz przejmuje mikrofon Jan Chojnacki. Dzień dobry. O, dzień dobry, ale to w przenośni tylko przejmuje. No, przenośni, to tak poetycko. No to jak to w piosenkach Bez Granic. Tego nie sprawdzałem dokładnie datami, ale wydaje mi się, że wtedy, kiedy The Searchers zaczynali swoją drogę artystyczną, to Willie Nelson już był chyba porządnie osadzony na tej drodze, prawda? I o ile The Searchers jakoś, no tak to historia ułożyła, że się gdzieś troszeczkę rozproszyli we mgle muzyki pop, to Willie nadal silny i pełen energii twórczej. No, jest paru takich gigantów, którzy przetrwali wszystkie style, zmiany i trzymają się. No i teraz jest tak, że nadchodzi nowa płyta Williego Nelsona. W niektórych przypadkach bliskich mi artystów mnogość płyt, jakie oni produkują, bywa, no, delikatnie rzecz mówiąc, niezachwycająca mnie. Ale w przypadku Williego, no być może nie jestem całkiem obiektywny, bo uważam go za jednego z moich guru muzycznych. W jego przypadku to, że on co roku jedno, a nawet dwie płyty nam funduje, to uważam tylko za błogosławieństwo muzyczne, bo to jest zawsze wypełnione taką muzyką, która mnie koi i dobrze nastraja. Ten jego nowy album ukaże się na jego 85. urodziny, bo on taki ostatnio ma pomysł, żeby robić sobie prezenty urodzinowe i to będzie w końcu kwietnia tego roku. Tytuł płyty Last Man Standing. No troszkę taki, nie wiem, czy auto, czy nie auto, no w każdym razie daje pewną sugestię tego, jak on sam siebie w tym świecie muzycznym widzi. Jest do tytułowej piosenki z tego albumu wideo w sieci. Bardzo zachęcam, żeby obejrzeć, bo to jest no, tak związane z tą muzyką. Nic, no proste, po prostu relacja ze studia. Ale widok twarzy Williego Nelsona i tego jego tej jego gitarki Trigger, to naprawdę jest coś tak wzruszającego, bo i ta jego twarz, i ta gitara, no, wygląda, jakby mieli oboje po 85 lat i dlatego takim ze sobą dobrze. No to nagadałem, a teraz niech zagrają. Willie Nelson, Last Man Standing. The last man standing, but wait a minute, maybe I do. If you don't mind, I'll start a new line and decide after thinking it through. Go on in front if you're in such a hurry, like Ebony waiting for you. I don't want to be the last man standing, on second thought, maybe I do. It's getting hard to watch my pals check out. Cuts like a wore out knife. One thing I learned about running the road is forever don't apply to life. Waylon and Ray and Merle and old Noro live just as fast as me. I still got a lot of good friends left and I wonder who the next will be. I don't want to be the last man standing, but wait a minute, maybe I do. If you don't mind, start a new line and decide after thinking it through. Go on in front if you're in such a hurry, like heaven ain't waiting for you. I don't want to be the last man standing, on second thought maybe I do. Thank you. side. We'll pick and sing, load up the buses and ride. I don't wanna be the last man standing, but wait a minute, maybe I do. And if you don't mind, I'll start a new line and decide after thinking it through. Go on in front if you're in such a hurry, cause hell is awaiting there too. I don't wanna be the last man standing, on second thought, maybe I do. Yeah, maybe I do. Yeah, maybe I do. Yeah, maybe I do. Last man standing. Jakby to ładnie przełożyć, myślisz? No, ostatni na placu boju. Boju, no właśnie. No, coś na rzeczy jest pewnie, chociaż jak dobrze się rozejrzeć, to on ciągle się otacza takimi koleżkami, coraz już ich mniej, czasami ich w jego wieku, czasami młodsi. No, ale... No, ja myślę, że to tak jest troszkę nadawanie pewnej formy nostalgii tej muzyce, ale no, nadzieja, że w tym, że w sumie nie jest w najgorszej kondycji Willy i że ta płytka nie będzie płytką z tych rzeczywiście ostatnich. Lance Lopez teraz wystąpi, który no to jest dwie generacje chyba, jeśli chodzi o istnienie na scenie muzycznej, dwie generacje po Willim. Ma za sobą ciężkie życie w sensie takim osobistym, bo musiał zrzucać z siebie wiele nieprzyjemnych nałogów. I od kilku lat to ma za sobą, poza solowymi działaniami ma też to takie piękne przedsięwzięcie rockowo-bluesowe Supersonic Blues Machine, no ale solowe płytki też realizuje i te, jego ostatni album Tell the Truth właśnie już jest z nami albo za chwilę będzie, a tytułowe nagranie brzmi tak jak tytuł płyty Tell the Truth. Nothing I can do. Nothing I can do. Tell it true. We'll be right back. Sally has to sleep. I lay down at last and pray the Lord my soul to keep. When I'm all in a daze and there's nothing I can do, you got to tell it true. To był Lance Lopez, a teraz będzie kobieta, Geneva Magnes, która też nową płytę nagrała i wkrótce ją nam udostępni. No tak jak to jest w przypadku już chyba każdego artysty z tej półki, która mnie interesuje, że na nowej płycie to musi być zaproszonych kilku, a czasami nawet i kilkunastu gości, tak żeby to wszystko ubarwić i uatrakcyjnić, no i pewnie też podbić sprzedaż. Na nowej płycie Geneva, która nosi tytuł Love is an Army, mamy takich gości jak na przykład Shirley Musselwhite, jak Rusty Young czy Delbert McClinton, no a także znalazł się Cedric Burnside, znany polskiej publiczności doskonale, bo miał trasę po Polsce, wystąpił też na trójkowo zaprzyjaźnionym festiwalu bluesowym w Suwałkach. No i Geneva z Cedriciem wspólnie wykonali i nagrali utwór, który znalazł się na tej nowej płycie noszący tytuł Home. Peace of mind is hard to Oto jak w piosenkach bez granic zmienimy teraz dramatycznie nastrój na honky tonk i wystąpi Dallas Moore, który z albumu zatytułowanego Mr. Honky Tonk zaprezentuje swój utwór zatytułowany Shoot Out the Lights. I've been out of town, I've been down to stems and seeds and my very last dime. I've been hungry for knowledge, I've been thirsting for the truth. I've squandered all my love, my money, time and youth. I've been chasing down demons, I've been trying to serve my Lord. I've got my plastic Jesus mounted up on my dashboard. I know when to pick my battles, I don't lose too many fights. Lord, I'm like a highway hillion when I shoot out the lights. Shoot out the lights. Shoot out the lights. Lord, I'm like a highway hillion when I shoot out the lights. I've been riding on the railways, I said all those seven seas. Kept blowing down the road, so J.J. Cale called me the breeze. And I'm quick with a trigger and my pearl-handled grip, and I keep my hand steady when the whiskey hits my lips. And I always deal in danger, I sometimes deal in death. No, I don't mind the long white line, but I can't stand that myth. Ain't no good gonna come in the heat of the night. You don't know what's gonna happen when I shoot out the lights. Shoot out the lights. Shoot out the lights. You don't know what's gonna happen when I shoot out the lights. Proud Mother Nature, she's a beauty, but she's sure pissed off right now. And I've been around forever, I'm the new kid on the block. And I sold my soul for rock and roll, but Jesus is my rock. And I've done so many wrong, Lord, that I've turned out alright. And I'll be sinning to salvation when I shoot out the lights. Shoot out the lights. Shoot out the lights. A na koniec trochu klasyki, czyli Baby Please Don't Go. Tym razem zagra instrumentalny, to będzie utwór, Steve Lukather z The Mutual Admiration Society, czyli z Towarzystwem Wzajemnej Adoracji. Nie można się doliczyć wersji tego kawałka, ale to jest tak samo ponadczasowe jak Willie Nelson. To co, kończymy dzisiejszą audycję? Ponadczasowym, do usłyszenia. No i legendarnym do usłyszenia.